في الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاح. نتیجنا چه سلورم باب دیو دا دی دو دی شماعات پوری و دیک دلیل عقلی سرد زواجرون یو زجر وشتم آیت کی بطلب الموجزا و یقول الذین کفروا لولا انزل علی آیت من ربی زجر دی دارین اسو چه انکار کئی دن رسالت دنبینا طلب د معجزه او په انکار د رسالت باندې بدعایتون ای بشارت او زیر اتیشتم نشتم کې الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله به جواب د سوال د منکرینو نه سره تخویب نه یو در شمات کې کذالک ارسلنا فی امه قد خلت من قبلها امم لتدلو علیهم الذی اوحینا الیک او بیا وت تسلی ورکې نبی صلی الله علیه وسلم تا دو درشم آیات کې یو درشم آیات کې جواب د سوال ویلو ان قران سویرت بالجبال او قدعت بالموتى او قدعت بالارض او كل ما به الموتى الله يبسط الرزق دا اصل کې جواب د یو سوال دی دلیل عقلی منه سوال لای دا کوم منکران دی بی دین دی پای باندې پراخید رزق او مالداری دا دلالت کوي بدی باندې چې دی باندې لعنت نشته کوم کې لولای کلو مولا نه تولم سو دار دې په لعنت نو سوال لای چې منکرین بی دین چې پای باندې پراخید رزق دا غیر رزق نه ډیر دین دا کی دای سره مال نه ورسول سي پر دې نو معلومی دا چې دا د الله تعالی کوف دی او لعنت بنشتنه دای جواب کې چې مالدار لره سه اعتبار نشي کړه پراخي الله تعالی را ولي بتور امتحان د چاري ز تنګ کې او د چاري ز چي پراخه کې الله يبصر قلما يشاء ويقدر الله چې پراخي رزق چاله چوالي او يقدر او تنګي چاري ز چي دیا پراخه شي او د چاري ز چي اتن شي او چې څومره کم کلی نو عمر دا رزق ډیر وي دیو نه او د نبهه تل عرب کې د اخر کې راځي وي کچر ددا اشعار خپل حالت بیانې وي کچر ددا دنیا په عقل باندې وي عزت نو خیال چې ما دا تعلق به د اسمان د ستور سره درو لو کانت الدنيا بالحیل لو وجدتنی دا ځان شیرونه ایږي ذکر کړی وکچر د دنیا په هیلو شیلو چلنو باندې ملاوي درې په عقل باندې تدبیرونو ملاوي درې ایز دومره وکیارې ما چې زو بربز ما تعلق له په عقل دانې دي په مقل سړي زدان مفترقان اي يتفرقا دا دوړ زدین دي اکثر جمع کیږي نه چې کوم عقل من سړي یا فرزق بس اکثر کړيږي او کوم کړي چې کوم شي د ګوتې ورودي نو بس پای کې وته ګټه ملاوي دي یو سترس کړي مې شاو يقدر وفرحوا بالحياه الدنيا وخشالقي دي پاجون د دنیا باندې خوشالق ایمان دا فرح البتر تکبر کوي غرور کوي پای باندې وملحات الدنيا بالاخره الا متاع ان ژوند دنیا په مقابل د اخرت کې الا متاع ملګا سکدا دنیا چې د اخرت مقابل کې هیڅ شی نه د اخرت نعمتونه چې یاد دائمی دي حدیث کی راوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لموز و صوت فی الجنت خیر من الدنیا و ما فیها فجنت کی دی ویل ویش دی برابر زے چھ دار دنیا و در دنیا دی طول نعمتوں نہ بہتر دے لموز و صوت فی الجنہ خیر من الدنیا و ما فیها و یقول الذین کفروا لولا انزل علیہ آیت من ربی دی آیت کی زجر دے منکرینو تا چاہے انکار کئی دی رسالت نو طلب دو معجزو کئی او وائی آیت کا سان چاہے کفر کرے دے ولی ننازل علی شیف دیو بانے آموجزر طرف رب دو دینا آیت المانا آموجزاک چکم من مطالبہ کو کمانا دین غوارو نو پکار در چاہ دے و تورک لے شی تورتا ہوا چی ان اللہ یزلو من یشاہ و اہدی لی من اناب یقینا الله درا جې گمراه ساتي چا جوړ هدایت دی یا چاته من اناب چې سو ګرګزي الله طرف تا انابت مانا دا چې حق کم طرف ته وي بندا فضلت راي طرف ته ورګزي دا خپل زړه چې دا په حق پسې تا وي بغیر د زده او عنایت نه دي ته انابت ویلې کی الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله دا کسان دي چې ایمان راوړې دي او مطمئن شي زړه دي په یاداش د الله باندې یاداش د الله باندې الا بذكر الله تطمئن القلوب خبر شي یقینا په یاداش د الله باندې مطمئن کیږي زړه بذكر الله تطمئن القلوب نسمرات یا دای چې پای خبر باندې دا یقین کې چې کوم قرآن او سنت کې د دثبت او خوشالي ملاوي دا خبر د یقیني کاري چې دنیا د دای لپاره پنا کې دل دی داینه تل دی د الله مجدد تل دی ال تو در دل دی صاحب کې دل او نعمتونه دی بیا دې خبر باندې یقین انداز له تسلی ورګي یاد آئے چکر توحید اللہ تعالی و قرآن لستر سر دزلت زلت ایرے سکون حاصلی او دعا اٹر سٹڑے والے چھے دار اللہ پا کتاب بنے دار اللہ پا دین مانے ختم شی ادیات مخصد سر تعارض ذکر شے سر انفال کے درم آیات کے و ایزا ذکر اللہ و جلت قلوب او کلجیات لیشی اللہ تعالی نو پا یہ ربان دیشی سنو نا دائیے دې وزنه په یره باندې شي دلته په یاد د الله باندې وزنه شي عامت باندې کې خوشاله اصل کې حالات مختلفه دي چې کله عذابونه د الله تعالی یاد لږی قهر او غضب او غصه الله یاد شي د دې وزنه په یره باندې شي وجرت قلوب او چې کله تذکرہ د نعمتونو کې جنتونو کې د ثوابونو کې یو د استبدلو کې نو تطمئن القلوب به زله مطمئن کې او دې ته دا کامل ایمان دی چې پای کې دوه سيزونه چوشي یو پای کې خوف یې را پای کې بکی او دویم پای کې تم او امید پای کې بکی نو خوف او د یې دوی نه دی او دا ځونه چې اپ یې را باندې شي چې اسی نه زدې عذاب لچې ما ته دا عذاب میراو شو او د تمې دواجی نه چې دا ظلم مطمئن شي تمې دواجی نه دا ځونه چې دا یې را صاحبو کې وا ابو ذر رضی اللہ عنہ با یو تیرے بے دزمکی نراچوت کو یا لیتنی کن تو تبنن ہر مان چیزے یو آخوے زے یو لرگے وے چیزے مامور نوے زے گورے قیامت بچرایات کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بچے قیامت دا حالات بے ذکر گنو یا لیتنی کن تو کبش یوس با ہائی ارمان چیزے یو زناور وے چیالال شوے وے زمان سر رست وے دا حساب کتاب نکی رے حساب کتاب یہ رو دا آئیس رو خوف و یره به مو تم به ما دای نو چې کله عذابونه ذکر شي زړه په یره باندې شي چې کله ثوابونه بدلی ذکر شي زړه مطمئن شي الذين امنوا وعملوا الصالحات توبى لهم وحسن مآب هغه څنګه چې ایمان راوړل دي او ملګر دې خوشاله دي او پاره کړه چې زه دې ورګځې دو كذلك ارسلنا في امه قد خلت من قبلها امم لتدعو عليهم الذي اوحينا اليك كذلك ادكاف دكاف كاف اجليه ده معنى ده چې هر کله د اطمینان قلبي د پاره ذریعہ چې نه ذکر ده ذکر ده وحده همه کې ذکر تل الا بذكر الله خبر شی په ذکر د الله باندې چې زړه مطمئن کی زړه زړه ته صلی د پاره د عادت منال خوشاله د پاره ذریعہ چې د ذکر الهی د الله ذکر دې نو د دیوې د مون تا ته وحی لګل شروع کړل کذالک او دې آیت کې حکمت او ارسال رسول چې الله رسولانو لرا لیږي کذالک دارنګې لګلې دې مون تعالی په داسې امت کې قد خلت من قبلها یقیناً دیر شوی دی امت کی دائن دیر امتنا داسی امت کی امترا لے گلے چی دائن امت کی دیر امتنا دیر شوی دی لیتتلو علیہم اللذی اوحینا الیک تا دیر پانچ اول ولی تب دیو باندیا چی وحی کی دیشی تا تا تا تعالی د سو وحی کې دې شابته ول وره وهم یکفرون بالرحمن ا دې انکار کوي د عبادت رحمان ذات نا الله بندګې نه انکار کوي نو ته بدا وحی ول ولې دې پات رحمان ذات بندګې تراشي او کای انکار کوي نو ته انکار نه کوي قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب تور توا دا الله چې دا دې رب زما نشر بل حق دار دبل لګي ما دا دې خاص بابا نے مازان سوال دے او خاص دور گردی دلی علی توکل تو الیہ متاو بابا دے مازان سوال دے او دا تر دور گردی دلی ولو ان قران سیرت بالجبال وقدت بالارض وكل ما بالموتى بل لله الامر جميعا دا جواب دے یو سوال دے سوال د منکرینو دا سوال د عام منکرینو دا به دینو دا چې نبی دې ویل چې ته دا وکې دا چې ما د الله کتاب را کړې قران را کړې و هي را کړې نو کچر دا واقعي دا کتاب د الله طرف نه دا حق نه پکار دا چې مکی غرونه دې په سبب سره لری کړې شوې یاد ازمکه جه دا سوره اکلیشوه او دا آئلہ چینی رو وطلے او یاد آئے چه دی بزیاد سا دا مڑ سوره خبر اکلیشوه تا کارونو شیوه نبیا و منگا ایمان راوڑوه دا تن حق کتاب دے دا آئی جواب دے اللہ وی کدی کتاب بزیاد سر دا کارونو اوشی دا غرونم پا دی سر روان دیشی دا زمکم پا دی سر ٹوٹی کلیشی او دی پا سبب سرا دی پا زیرا سر دا مڑ سر خبری او کلیشی نو دی بیام ایمان نراوڑی بیام دی نراوڑی یا مطلب دا ہے یا زنیم پا سیرین وی چی دیو ویل پا کار دا چی دلنیم موجزار کی بشان دا موجزی دا داود علیہ السلام دکا داود علیہ السلام چی وز زبور تلاوت کنو مرغی با مرات دلی و غرون با مصر تسبیح ویلا قادر چې د سړي د موي کړه او د قدرت بیل ارض د زړه اشاره د معجزې د سليمان عليه السلام ته په کار ده چې دا نبی او دا په حق باندې نو په کار ده چې دم په لک سات باندې ډیر مسافت د ځمکې ختمولې زګ دا آی چې په یو سار کې وي د یوې میشت تر مسافت عمر مزل وکاو تخت سليماني هوا باندې روان او یو ماقام کې چې د یوې میشت تر مسافت مزل په یو ماقام کې کاو ای بکار دا چې دیره امداشن وحی ورک لیشی اللہ ای کدا درک لیشی نبیا ہوندی ایمان من راوڑی ولو ان قرآن او کچر دا یقین دا قرآن روان کلیشی بدیس رغرونا او قدیت بیل اردو یا ٹوٹے کے دیشی بدیس ٹوٹے کلیشی بدیس رزمکا او کل ما بیل موتا یا خبری کلیشی بدیس ردمڑو سرا لما آمنو ندیو ایمان رانوڑی بل للہ الامر جمیعا بلکی خاص اللہ لندے احتیاط طولو افرم یئیس اللذین آمنو اللہ یشاء اللہ لادلنا سجمیعا آیا پس نبوئی گیا کسان چی ایمان رانوڑے دے کچرتا ہوتے اللہ تلان نو خوابقا جمع کرے وی خلق اللہ ہدایت وی کرے وی خلق طولو تا خدا دا اللہ کو خدا ولا يزال الذين كفروا او می شوی آکسان چې کوبره کړه توسيبه چر سیوا دیو تا به ما سره په سودای کارونې دی کړي قایتنا فتو مصیبت چې دې کوم کارونه کړي دیو د کفر په سو سره دیو ته مصیبت رسی او تحل قریبا من داری یا رب شي نزدې دې ملک تا تحل دې کې دوه قول دي یو قول دای دا سیغا مؤنث توعد مؤنث ا دغه زمیر دی راجه نه قاریت به حاصل دایت بداشي چا می سو یا کسان چا یک ور کرے رسی و دیو تا پس او دای ملو چې کری قاریتنا فتو مصیبت به بدی باند راځي او تحلو قریبا من داریهم او یا نزدې راځي آی دې ملکتا کبه دې باندې راځي شي نو دې بخاو شابان دې د عذاب راشي تعلل صيغه دوه من نشي یا دا تعلل چې دا صيغه واحد مذکر مخاطب صيغه او تحل یا دا چې تبرا نازل شي قریبا من داریم نزدې دې ملکتا مانا دا چیدی کافران تو و یاد اللہ طرف نافت و مصیبت انو رسی او کاؤر انو رسی دنو تاب اپی مسلط گئے رسول بطریقی دا غلب سربادی بالنی راشی مکی تنیز دی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی تنیز دی انو رو دی رو کلو باندی بے غلبہ حاصل کلیو اخیر کیوی مکم دی بانیم غلبہ حاصل شو پتح شو حد آیا دیا واد اللہ تردی جراشی واد اللہ تعالی چکل اول توجیه تحل صیغه واحد مؤنث شي نو یا دی واد الله وادر مراد به بی قیامت وي چې دیو باندې ودغا عذاب راځي عذاب جو تلای تر دې راشي قیامت وعده الله ما قیامت راشي او په دویمه توجیه شي تحل قریبا من داری لو حتا یا دی واد الله دین مراد به فتح مکه چرا نازل شي را نږدې شي د دې ملک تا په طریقې د غلبې سره حتا یا دیا واد الله تر دې شو واد د الله تعالی شمن مکم فتح کیستا پلاس باندې ان الله لا يخلف الميعاد یقینا الله تعالی چې خلاف لګي د خپل وعدینا ولقد استوذیا برسول من قبل کفام لیت للذین کفروا ثم اخذوا فكيف كان عقاب د یاد کې تسلی ده نبی صلی الله علیه وسلم ته کدی دا به ټوکه مسخره کوي نو ته څنګه کېګم زستا مکه رسولان پیغمبران د اړ یو پای پر دې ټوکی کړې وې ما یې ته مهلت ورکړو به مې راونی نو سخت زاد مولا ورکړو ولقد استوذیا برسول من قبلک او یقینا ټوکی کړې شوې په دې رسولانو پورې مکستان واملی تو للذین کفروا بس مهلت میں ورکا ایک آسان ہوتا ہے چاہیے کفر کرے ہو سم آخستم بیا مراونی و ایل رانو پا کئی بکان اقاب پس سنگ یو عذاب ورکول زمان ایتا کئی بکان اقاب من اقابی ایاهم ایتا زمان عذاب ورکول دا سنگ یو سنگ سخت عذاب میں ورکا ورکو اپا من ہوا قائم علا کل نفس بما کسبت وجعلوا لله شركاء زنا پینځم باب ده زادې و دې سماعت پورې پدې کې دلیل عقلی دي دلیل عقلی ذکر کړي به زجر بور کوي مشرکان ته بدرې دې سماعت کې 33 نمبر آیات کې زجر وی مشرکان ته به و تخویف ور کوي سلور دې سماعت کې وقبل کافرین النار سلور دیر شماعات کے لئے مذاب فی الحیات الدنیا والعذاب الاخرت اشق وما لهم من اللہ من واق و پنجل دیر شماعات کے بشارت و زیر و قیاد چاہتا جلال دین ونی مسلو الجلنة اللہ دی وعد المتقون تجلی من تحت الانحار و کلو آدائم و زلوها بیت دلیل نقلی داخل کتاب نو سره د دلیل وحی نه بشپړ د شمعات کې والذین آتیناهم الکتاب یفرحون بما انزل الیکم من الاحزاب ما ينکر بعض او بیا ترغیب قران ته وکدار انزل الله حبا العربیہ و د شمعات کې افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت آیا پس ها دا چې تدبیر گئی ادھال لفظ سرد عملون دائنا تدبیر کی دار دلیل عقلی دے مانا او ذات دے چا تدبیر کی دار چار پارا دلتا بل جانب مقدر دے کمن ہو لیسا کذالک آئے دغت ذات بشان دا چاوانی کی دیشی چاہتا و قدرت والا نے تدبیر نشی کہو لے ندی برابر و جعلو للہ شرکا مقرر کری دی اللہ دلالا آبرخی والا اسی والا لا سره شریکان جوړ کړي وای له اسی مقرر کړي یادات دې شی سورې انعام یو سل شپږ دې شمعات کې الله لزان لیسی و قل شرکاو لزان لیسی قل سموهو تو توعد دیو سا کمالو کئی سموهو ما دیو سا کمالات سی بدن ما تو کئی چی دا کارو نایی کری ام تنبیونهو بمال آیا رو پی الارد یا خبر ورکوی اللہ تا پاسبانی چی ندی علیم اللہ پایبانی پاسبانیو کئی الله بن دي عالم پسمو کې معنا الله بن دي عالم معنا شته نه کناده د ادمي وجود نه دا کوم شی چې موجود وي نو دا علم د الله دلاندې اس شی نشته ام مزاهر من القريه تا دروانه وي پاسر سري د خبره پوره مزاهر من القول معنا دا چې تر شریکان جوړوي تشریکونه بظاهر من القول معنا بلا برهان و دلیل شریکان جوړوي د الله سره پاس سره سرید وینا باندې مارسته دلیل لر سره نشي اصل الله سره شریکان جوړوي بل زوینا للذین کفروا مکرهم وصدوا عن السبیل بلکې که استغله شو د کافرانو ته بدمل نه دی مکرهم مان اعمال سیئه او بدمل نه دی وصدوا عن السبیل او دی مان کله شی دی بن کله شی سم الله لنا داو گمراهان دی وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ او آسو چې گمراهی کې الله نو مسته اته څوکلار خودن کې څوک نشي چې اته لارو کې لو مزاب فی الحیات الدنیا ولا عذاب الاخرت اشق وما لهم من الله من واق دی تخفیف دی وی بر دیو د پر عذاب په ژوند دنیا کې او خام خاص او د آخرت ډیر سخت دی او نوی دلیل او دیو دا پا دا اللہ نسوک بچ کرنکے من اللہ من من عذاب اللہ دا طرف دا اللہ نوی دیو دا پا سوک بچ کرنکے نئی اللہ را عذابون نے بچ کی مثل الجنت اللتی وعد المتقون تجری من تحت الانحار اکل آدائم و ذلوها تلک اقبل الذین اتقوا و اقبل کافرین النار مثال د جنت اچ واده کې د متقین سره د یاد کې بشارت او زیره د متقین ته مثال د جنت اچ واده کې د متقین فرزګارانو سره تجریچ به یې ولان د دان نه ورنولې او کلو دایم چې مې وی دای به مشي دا دلیل په ادم فنا د جنت باندې فنا نشته و ذل او سوري دای به مشي تلک عقب الذین اتقوا و عقب الكافرین النار دا اخری انجام دے دائی کسانو چی رکی دلانا و عقب الكافرین النار او اخری انجام دے کافران چی عبور دے کافران چی آئی بور دے جی والذین آتیناهم الكتاب یفرحون مما انزل الیک و من الاحزاب من ینکر بعض دلیل نقلی دی آیت کے اګه سان جوړ کړی دی اور دوم کتاب دینه مراد یا عبد الله بن سلام رضی الله عنه یاد حبشي بادشاہ چې ایمان راوړو اګه سان جوړ کړی دی موږ آی د کتاب یا برهونای خوشاله کې بادسوان دې چا لښو دې تا تا خوشاله کې او خوشالي در الله په کتاب باندې په کارم نصرې یونس کې درشي اته پنځوستم آیات کې فبذار کبل یفرح هو خیر مما اجمعون پکار دو چه خوشحالی دیو که پدی بانی دا ډیر بهتر دی دا اینا جا خلق جمع کئی دست روز درست پیرون زرنا دا خلق جس جمع کئی دا اینا دا دیر بهتر دی والذین آتینا من کتاب افرحون امی ماون زیرائی لیک ومن الاحزاب مئیون کی رو بازا او دا درنا دا درنا آسوک دی او بازی دا درنا آسوک دی چه انکار کئی دا بازی دینا بعض نے انکار کی مانند کل کتاب نے انکار نہ کہی انکار ہے دس نہ کہو مشرک چرے آئی قرآن منی خور توحید پکی نہ منی اگر یہ اسے مکی تیر شو سورہ یونس پندل لسم آیات کے چاہے مطالبہ کول آئے تے بے قرآن ان غیر آزا و بدلو ہو راولا یو کتاب بے دے دینا یادے کے ترمیم و بدلنو کا ادوین سورہ اسراء بن اسرائیل کی رازیش پک سلو اختم آیات کے قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به اليه ادعو اليه ما تو یقینا حکم کلا شی دے ما دا د بندگی حکم د الله او شریک دین جوړو هم دا سره چاله را لا اشرک به شیء اذ شهد لا سر شریک نه جوړم الیه ادعو و الیه ما خاص ذات رب ذرا بل کوم خاص ذات ورګر زیدل زمانه وکذالک انزل الله حکما عربیا ولا تباتا هو آیت کی ترغیب دے قرآن طرف تا دارنگی نازل کرے دے من دی کتاب لرا نازل کرے دے من دی لرب پیسرا پا عربی واضح جبکی بلسان عربین عربی جبکی واضح جبکی مراد نازل کرے دے ولین تباتا هواهم او کچر تتا تابداری اگلل خواہشاتو جزیو بعد ما جاک من العلم رسد دائن اچرا اللہ تاد فوینا تا دا پوی را علی دان رسو تتاوی داری کے خواہشاتو نمالکا من اللہ من ولی ولا واق نبی تعالی دا تربت اللہ دا نسوک دوستو نسوکو بچکو ان کے یو وحی تر علی کتاب دا ترانی دان رسو تتاوی داری کے خواہشاتو نو اللہ دا تربت اللہ نسوک دوستو نسوک بچکو ان کے چی بچ دیکی ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريا وما كان لرسول ان ياتي بآيات الا باذن الله لكل اجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب دي آيات ناخر برش بغم باب دي بدی جوابنا دای شبہات کی جا واردی برسالت بننے اتدرشم او یوکم سلو ایکتم آیت کے بے سلو ایکتم آیت کے بعد تسلی ورکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایمانو ریل لک باز الذین عیدون بیا تخفیف دنیاوی یو سلو ایکتم آیت کے او دو سلو ایکتم کے اولم یرو اللہ نات الارض ننقصها من اطرافها والله یوکم لا معقبا لحکمه وهو سریع الحساب بیا بدرسل ویکتم آیت کے زجر برکی پہ انکار در رسالت بننے ویقول الذین کفروا لست مرسلا او اس بات دائی پہ شہادت سر قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب ولقد ارسلنا رسلا من قبلك يقينا رالي غري اون دير رسلا المكستانا دا جواب دا اول اعتراض دے اول اعتراض پر رسالت باندې داو چته بشر استار پر اولاد دے استار بار خدا دا تو سړی بشر نو سہی تر رسول شولے زګه بی دینو چره آی بشریت در رسالت سره منافی ګڼلو چ بشر چې څوک رسول وینا بشر نشي کېږي او چې څوک بشر وینا رسول نشي کېږي دړ مینس کې منافات دي دای جواب کوي حاصل د جواب دای چې تم سن نه را لګره بلکې ستانه مکه ډیر رسولان را لې ډیر پیغمبران چې هم بشر او د جنس د بشر نو آیله اولاد مو دای پر خدمت او د اعتراضونو پای باندې شوی ولقد ارسلنا رسلا من قبلك ای یقینا را لګلو مون ډیر رسولان مکستانا وجعلنا لهم ازواجا وذریا او ګرځول ورګل مون قایدا بی بیان او اولاد دایم خزی وی دایم اولاد او ایم د جنس د بشر نو تم بشره و ما کان لرسول الایات و عاد الا باذن الله جواب د دوی اعتراض ده اعتراض دای چې زم عمر لجز د رسوله وکه چرتا واقعی در رسولین په کار دا چې کوم معجزه مون غواړو نو مون تراوړه او دې څنګه لراوړه دای جواب کې چې زه رسول یم او رسول لپاره دا ممکن نه دی چې د الله د حکم نه بغیر سم معجزه پیښ کړي او ما کان علی رسول الایات یا عادل ان دې ممکن دی پیغمبر د پاره دا چې راتلو کې په معجزه الا باذن الله مگر پیزاو په حکم د الله باندې الله د حکم بغیر معجزه نشي پیش کوله سوره انعام کې د شی یوصل نه آیات کې چې معجزه چې دا په اختیار د نبی کې نه دا په حکم د الله باندې راځي ډیر پسې سوره ابراهیم کې راځي یو رسم آیات کې او بیا سوره عنکبوت 15 آیات کې لکل اجل الکتاب دا جواب د دریم سوال دی چې زت رسول معجزه خو نشی راوړلې او موږ ستانه انکار کو ستاره سالستان نبوت تا پیغمبري نه منو موږ باندې عذاب راولای زمو چې موږ غرق شو تباه شو لکل اجل کتاب د پار داری او شی او لیک مقرر دی یا عذاب راولی نو اب الله راولی دار شیر پار آئی او وقت مقرر کرے او جکر آو وقت دی مقرر دا شیر عذاب بربان راولی یمحو اللہ ما یشاو و یثبتو و عنو ام الكتاب دا جواب دی سلورم سوال لیں سلورم سوال لیں چیزت بشری موجیزہ نشرا وسترے عذاب نشرا وسته او داوی چې عذاب د پاره نیټه مقرر ده لیکل شوی دی نو چې کله زمون د پاره عذاب لیکل شوی دی نو بیا زمون د ایمان راوړلو څه फायदा سلورم سوال دی چې موږ به ایمان سره وړو پاره کې څه फायदा راځي که عذاب په زمون لیکل شوی دی دای جواب کې چې هم الله او ما یشا چې بعض سيزونه لیکل شوی وي خو چې کله څوک ایمان راوړي نو اوران کړي شي عامه وشي لکه تاسو ایمان راوړو معافی او تر د الله تعالی نه خپل بخشش هم طلب کو نو الله به عذاب محو کی وران می کی یمحو الله ما یشاء وران الله تعالی او چې وغاړي و یثبتو پری دی و عنده ام الکتاب او دا سرا اصل د کتاب دی دا دلیل په دی باندې چې لوح محفوظ نه علاوه یو بل کتاب سره جای د کتاب المحو والاثبات ویل کی او دا د ملائکه سره چې دای د علم مناسب پای کې محو کې او پای کې اثبات کې او علما د دې آد نه دلیل نه ولې پتا تقدیر معلق باندې یو د تقدیر مبرم ویل کی دویم د تقدیر معلق تقدیر معلق دامن اچھی او شے لکلے شوی خواہ موقوفی ستا پا عمالو بلنے عمل نے نیک عمل نکے ایمان دراؤڑ نو پائی سرب پائی کی ورانے رازی اشے بورانے ولے کی لیکن یمخ اللہ ما یشاو ورانے اللہ تراؤ اچھی اگواڑی لیکن ایمان امراؤڑ نو تا پارکم عذاب لکلے شوی دے اغب وران کی ختم بشیا دیم مانا بسیرین کہیں یمحو الله ما یشاء ورانه الله درا جو غاړي مان الله منسوخ کوي بعض احکامات لرا احکامات الله یف الله پای کسی منسوخ کوي و اس به تو زنی دا شان پریری بغیر د نسخنا یدریم قل الله یمحو الله ما یشاء ورانه الله درا جو غاړي مان ماف کوي ګناونه بغیر د توبه نه زنی ګناونه جی اغا الله درا جی بغیر د توبین ام معاف کی ویثبت او ثابت کی دای په بدل کی حسنات یمح الله ورانه الله تعالی چې وغاړي په توبې سره توبه وباسي نو ګناونه وران شي ویثبت او ثابت کی دای په بدل کی حسنات نه کول را زګه توبه چې دا په خپل باندې نیکی ده ګناونه ختم شو دای په ځای باندې حسنات اولی کړي شو وَإِنَّ أُمَّ الْكِتَابِ وَدَارَ أَصْلُ الْكِتَابِ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ يَتَسَلَّى النَّبِي صلى الله عليه وسلم تقبلن كما وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ يَقِينًا يَا بَوْكَ وَدَارَ بَعْضَ أَصْحَابِنَا جِوَادَ كُذِرِ سَرَا أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ يَا بَمَنْ قُتَالَ مَكَّةَ وَجِ مَنْ قُتَالَ لَا نَيْلِدِ دِگِ وَفَاتِ چِ دای مقابل د نوریل لکه ذکر کړی اشاره د دې طرف د جیروسو د مرګ نه څوک څنګه شیندل اگر کا نبی ولی نه پیغمبر دې خود مرګ نه رسو آس لیدل نشي سبنی نیا و انما علیک البلاء و علینا الحساب پس یغنل بمبانه پتا باندې رسول دی او بمبانه حساب دی سوره یونس کې مترشی د وسلو احتمال دو عالم یارو اننا دل ارض لن قصوا من ترابيا اې دې سوچ نه کوي چې اګنل رازو ملک د دې دانو کومای لره د طرفونو داینا دای طرفونو چې دې کم شي زمګه چې دا پای کې چې کمه راضي وي نا دل ارض لن قصوا من ترابيا راتل کومنګا ملک د دې تا کوم وایل له طرفونو داینا عبد الله بن عباس زه نه دی او قل دان له چ نقصان اهل او برکتها راتل ګوزمه کې تکم وایل را مان دای اهل جه کم شو پایږي کوم برکتونه نو او لکم کو برکتونه کم شي دیم قل جه اعظم امام مجاهد رحمت الله عليه او عبد الله بن عباس زه نه چ نقصان د زمګي یا څنګه لري وي خرابها بموت علماء يا وفقها يا واهل الخير منها خراب دل نقصان د زمګي یا بد سره ده چې دا زمګي دا یا لاقي علما مړ شي دا فقها او دا دیندار خلک چې عمل شيات نه بل طرف تبوږي چې کوم زمګي سره دا معاملې کیږي دا زمګي سره چې نقصان اراده الله کړی اننا ناطل الارض من القصا من اطرافها من بموت علمائها دای جکم حق برس علمائیات الله تعالی مړکی علمائی مړشی یاد یا الله تعالی بل طرف دغوزی ختم شیا یا درم قلای چلنا ناطل الارض ایدې سوچ لګی جکل المغرات لکو ملک ددی تا کمو آئیل اید طرفونو دائی نمان غالب اکو پائی بانی مسلمانان دیو ملک دے پائی مسلمانان من غالب اکو ابن کثیر دا قولم نقل کریں واللہ یا حکم اللہ ترا چے فیصلہ کئی لا معاقب علی حکمی نشر سوک رسد کن کے فیصلو دال رو دے اللہ ترا زر حساب کن کے وقد مکر اللذین من قبلہم او یقینا چلن کلیو مکرون کلیو آئی کسانو چه مکر دینو وللہ المکرو جمعا پس خاص اللہ لرا بدلور کول دا مکر دیو دیو دیو ٹولو دی مکرون کلی دیو خلا بدیو تر دیو دا مکر بدلور کئی یعلمو ما تکزیو کلو نفس عالم دللہ تلا پاس باننی چه کئی هر یو نفس چه هر سکی نو پائی من اللہ تلا عالم دے وسيعلم الكفار لمن عقب الدار اوزر دې چې په بشي کافران چې چاله خستان جام د اخیری کور دې کافران ته پته لګي چې خستان جام نه چاله ويقول الذين كفروا لست مرسلا دې آیت کې زجر دې په انکار رسالت سره چې رسالت نه انکار کوي ويقول الذين كفروا او وای اګه سان چې کوبر ګرې نه ترالې ګرې شوی رسول لست نور صلات رسول نه نیرالې شوی تورته وا کفا بالله شهیدم بینی او بینکم کافر الله تعالی گواہی کوم کې شهادت کوم کې بمن څنګه او بمن تاسو کې الله زما پر رسالت باندې شهادت کوي ومن عنده اهل الكتاب او آسو چی دا سر علم دے کتاب دے او شہادت دے دین مراد خویا مومنان دے من عندو علم کتاب او دا دی صورت کی تیر سشپک دیر شمایت دے والذین آتیناهم الکتاب یفرحون اما انزل الیک من الاحزاب من ینکر بعضا دا مراد دے یا دین قول اللہ چی من عندو علم کتاب نمراد جبریل علیہ السلام نے او یا دا واو چه ده واو قسمی ده بطریقی ده قسم سره نطور دو آیا کافی ده اللہ تلا شهادت گونگی فمین زماو فمین ستازو کی ومن او قسم ده پازاد بند علده علم کتاب چاسر علم ده طولو کتابونو ده پازاد بند من قسمی چاسر طولو کتابونو علم ده چه اللہ تلا ده چه زو رسول مولا گواده سورہ رات کی یو کثرت تنبیحات ډیر زیات ویم پای کی ډیر مثالونه بیان دي د پاره د شرک د پاره د فرق د شرک او د توحید دریم پای کی صفات کثیره د مؤمنانو او سلورم چې سلور اعتراضونه کوم رات لل پر رسالت د نبی باندې دای جوابونه کول دمو کې لسمه